Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin ve la udvana illa alel zalimin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, Hicri takvimle Rebiyül Evvel'in, yani veladet ayının, miladi takvimle de kutlu doğuma yaslandığı günlerdeyiz. İşin bidayetinde demiştik ki biz bu günleri, bu güzel günleri birer vesile edinerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la aramızdaki hukukun yeniden tesisi için şöyle bir zihinlerimizi, hayatlarımızı, yüreklerimizi gözden geçirme adına dört ders yapacağız demiştik. O dört dersimiz belki başlıkları değişecekti ama asıl konusu değişmeyecekti. Asıl konusu hep sevgi olacaktı. İlk ikisini yaptık elhamdülillah. Eğer Rabbim imkan verir, bugün de nefesimiz yeterse üçüncü dersimizi yapacağız. Eğer Rabbim yeniden imkan verir, yine nefes verirse bir sonraki hafta da dördüncü dersimizi yapacağız. İlk iki dersimizde şöyle bir konu üzerinden yürümüştük. Birinci derste demiştik ki sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl sevdi? Onların sevgisini öğrendik. Gerçek sevgiyi onlardan öğrendik, daha doğru ifadeyle. Geçen hafta Kur'an ve sevgi dedik. Kur'an ve sevgi başlığında Tevbe suresinin 128. ayetinin gölgesinde, hatta o ayetin bir tek kelimesinin gölgesinde min enfusikum dedik. Sizin nefislerinizden dedik. Sizin nefislerinizden kelimesinin altında Allah Resulü ile nasıl bir sevgi kuracağımızı yine anlamaya çalıştık. Peki bugün ne diyeceğiz? Bugün sevginin taraflarını değiştireceğiz. Efendimiz sahabeyi nasıl sevdi diyeceğiz. Peki nedir biz bu sevginin yakasını tutmuşuz? Başka bir konu mu yok? İlle de ve ısrarla sevgi diyeceğiz. Niçin diyeceğiz biliyor musunuz dostlar? Seven kurtulur da onun için. Çünkü nebevi otoritenin sahibi olan, o alanda söz söyleme hakkı olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Ve bu hadisi birkaç kez farklı olay üzerine söyledi. Adeta bize bir gönderme vardı oradan. Diyordu ki sevin kurtulursunuz. Sadece sevin ve gerçekten sevin. Bakın neler oluyormuş. Bu kişi sevdiğiyle beraberdir hadisini şöyle bir hatırlayalım. Mesela o hadisi bir gün Allah Resulü Yemenli Sevban'a söylemişti. Sevban Allah Resulüne aşık bir yürektir. Onu görmeyince acıkan bir yürektir. Peygamberi öyle sever. Birkaç saat görmeyince acıkacakmış gibi sever. Ve böyle olduğu bir gün Allah Resulü'nün eşiğinin önünde düşüp ağladığında onun o aşkının üzerine Nisa suresinin 69. ayeti nazil olmuş. Onun arkasından bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o müjdeyi vererek üzülme Sevban, kişi sevdiğiyle beraberdir demişti. Sevban için o gün düğün bayramdır. Başka bir hadiseyi aktarır bize. Safvan İbni Assal'dan bize nakledilen Efendimiz bir gazve sırasında sahabeye bunu demişti. Artık nasıl bir olay olmuşsa o olayın üzerinden Allah Resulü kişi sevdiğiyle beraberdir demişti. Ama ben o hadisin Enes bin Malik'in bize naklettiği o olayını size aktaracağım. Enes dersem kimden bahsettiğimi anlarsınız değil mi? Allah Resulü'nün 10 yıl bilafasıla hizmetinde bulunan yiğit, alim bir sahabi. O büyük otoriteden bize tam 2286 tane hadis nakletmiş. Bugün din namına bir şeyler konuşuyorsak, ibadet sahasında bir şeyler konuşuyorsak, fıkıh alanında bir şeyler konuşuyorsak, altında hep Enes'in imzası vardır. O yiğit insan bir gün şunu diyecektir: ben Efendimiz'den çok söz işittim ve size naklettim. Ama bir hadis var ki, onu her söylediğimde kalbim duracakmış gibi olur. Onu her söylediğimde yüreğim hareketlenir. Onu her söylediğimde bambaşka bir iklime kapı açarım. Merak ederler: hangi hadistir der ey Enes? Bu hadisi söyler: kişi sevdiğiyle beraberdir. Bunu söyler, sonra gerekçesini de söyler. Niçin biliyor musunuz derir? Ben ne zaman bu hadisi hatırlasam derim ki kendi kendime, ey Enes, sen ne Allah Resulü kadar Allah'ı memnun ettin, ne Ebu Bekir kadar Allah'ı memnun ettin, ne Ömer kadar Allah'ı memnun ettin. Senin amellerin onların amellerinin yanında bir hiç. Ama değil mi ki ben onları seviyorum? Değil mi ki bu haberi veren de Allah Resulü'dür? Umuyorum ki ben onlarla beraberim. Biz de inanıyoruz ki Enes onlarla beraberdir. Enes bu hadisi zihnine nakşederken dostlar, bir olay üzerine nakşetmiştir. Sahabilerden biri bir gün Efendimizin huzuruna gelmiş. Ya Resulallah demiş, kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz o zata şöyle bir bakmış: sen ne yapacaksın kıyametin vaktini? Sen ona ne hazırladın, ondan haber ver. O zat demiş ki, ya Resulallah, bir tek şey hazırladım. Hazırlıklıymış. Ne hazırladın demiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Senin sevginden başka hiçbir hazırlığım yok. Eğer öyleyse sevdiğinle berabersin demiş. Kişi sevdiğinle, sevdiğiyle beraberdir hadisi Enes'in zihin dünyasına bu olay üzerine nakş olmuş. Ve Enes bin Malik radıyallahu anh ne zaman ansa bu hadisi biraz önce aktardığım o ruh iklimine girer. Enes giriyor da biz niye girmeyelim ki dostlar? Biz de onların o yolunda yürümek için işte sevgiyi konuşuyoruz. Allah o yoldan ayırmasın. O yoldan eli boş olarak bizleri döndürmesin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabeyi nasıl sevdi? Çok büyük bir mesele aslında bu. Genişçe bir mesele bu. Bugün ister hadis kitaplarına müracaat edelim, ister siyerin sayfalarını bu gözle çevirelim, İnanın yüzlerce rivayetin içerisinde biz de aciz kalırız hangisini aktarmak hususunda. Ama ben istiyorum ki bugünkü dersimizin bir çerçevesini çizelim. Konuyu çok fazla dağıtıp da zihinlerinize farklı telkinatta bulunmak yerine bu başlık altında size vermek istediğim mesajı öncesinde söyleyeyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeyi nasıl sevdi? Bu başlık altında neyi öğreneceğiz? İki şeyi öğreneceğiz. Bir, sevginin en temel ilkesini öğreneceğiz. İki, sevginin en temel usulünü öğreneceğiz. Ne öğrenecekmişiz? Sevgide ilkeyi öğreneceğiz. Sevgide usulü öğreneceğiz. Bakın, başlığımız o ama o başlık altında bizim Allah Resulü'nden ve onun mübarek ellerinde yetişen o güzel insanlardan almaya çalışacağımız mesajlar bunlar olacak. Yoksa bu başlık altında o kadar çok mesele var ki zamanı gelince onları da anlamaya çalışırız. Birincisi neydi? Sevginin en temel ilkesi. Nedir dostlar en temel ilkesi? Şöyle bir düşünün. Ne söyleyebiliriz? Ben söyleyeyim. Seven sevilir. En temel ilke budur. Seven ancak sevilir. Eğer biz bugün Efendimizin mübarek ellerinde yetişen ashabın onun önünde gelip durup fedake ebi ve ummi ya Resulallah dediklerine şahit oluyorsak, anam babam sana feda olsun ya Resulallah dediklerine şahit oluyorsak ve gerçekten bunun altı amellerle de dolduruluyorsa, bilin ki burada Efendimizin payı çok büyüktür. Eğer o ashabı sevmeseydi, ashab bu düzeyde onu sevemezdi. Eğer Allah Resulü bu manada ölümüne bir sevdayı duymasaydı, inanın sahabe de ölümüne bir sevdayı onun için duymazlardı. Zaten şöyle bir hakikat de var. Sahabe sevmeyi bile ondan öğrendi. Eğer o öğretmeseydi onlar nereden bileceklerdi? Efendimiz 40 yıl onların içindeydi. Hepsi de tanıyordu. En azından muhacirler için söylesek. Mekke'de onu tanımayan mı vardı? Niye 40 yıllık o hayat içerisinde Allah Resulü'nün yanında, yöresinde onun için ölen dostları olmadı da bir gün nübüvvet ile tanıştıktan sonra öyle dostlarının sayısı arttı? Çünkü Efendimiz vahiden aldığı ilhamla o elinin altında olan yiğitlere sevmeyi öğretti. Öyle bir sevmeyi öğretti ki peygamber için ölünebileceğini bile onlar Allah Resulü'nden öğrendiler. İşte bundan dolayı biz diyoruz ki seven sevilir. Efendimizin önünde eğer gelip ashab durmuş, analarını ve babalarını, eşlerini ve çocuklarını, mallarını ve mülklerini ne aklınıza geliyorsa onun yoluna feda etmişlerse bilin ki aynısını Efendimiz de yapmıştır. Hatta önce Efendimiz yapmıştır, sonra onlar yapmıştır. İster misiniz örneklendirelim? Fedeke ebi ve ummi. Bu cümle birçok ashabın dilinden çıkan cümlelerden bir tanesidir. Aynı cümleyi Efendimiz de söylemiştir. Hem de iki sahabiye. Birisi Sad bin Ebi Vakkas, birisi Zübeyir bin Avvam. Neden sahabe o sözü söylemiş? Biz buradan öğreniyoruz. Uhud günü, o zorlu günde, Allah Resulü'nün etrafında bir avuç insanın kaldığı o zorlu günde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde durup ok atan Sad bin Ebi Vakkas'a, yere düşen okları Allah Resulü uzattığında Sad'a söylediği cümle şuydu: İrmi ya Sad, fedeke ebi ve ummi. At ey Sad, anam babam sana feda olsun. Sad'a bu sözü söylüyor. Ama dostlar inanın nasıl sahabe bu sözü iş olsun diye demiyorsa Efendimiz de iş olsun diye demiyor. Nasıl demediğine geleceğiz. Zübeyir bin Avvam'a söylediğine dair oğlu Abdullah İbni Zübeyir bize nakleder Bukhari'de ve Müslim'de. Der ki ben ile Ümmü Seleme validemizin oğlu Ömer İbni Ebu Seleme Hendek günü kadınların durduğu yerdeydik. O gün yaşları küçük olduğu için Efendimiz ikisini de Hendek gazvesinin içerisine dahil etmemişti. Uzaktan bakınca bir de baktık ki babam Zübeyir atının üzerinde Kurayza oğullarına gidip geliyor. Birkaç kez o gidişlerine şahit olduk. Sonra savaş bitti, babam eve geldi. Ben dedim ki diyor Abdullah babama, seni Kurayza oğullarına giderken gördüm. Niçin gittin babacığım dedim. Babam dedi ki gördün mü beni? Evet dedim. Beni Allah Resulü gönderdi. Ama oğlum gel sana bugün babanın bugüne kadar duyduğu en güzel sözü söyleyeyim. Ben Kurayza oğulları mahallesine gidip geldikten sonra Efendimiz o görevi tam anlamıyla yaptığımdan dolayı şöyle bir bana bir baktı. Ey Zübeyir dedi, anam babam sana feda olsun. Bu sözü diyen Efendimiz'dir. Ve iki insana diyor bunu. İki insan için bu cümleleri kullanıyor. Ama dedim ya dostlar, inanın bunu Efendimiz iş olsun diye kullanmıyordu. Yeri ve zamanı gelince anayı da babayı da, gerçi yoktu Efendimizin anası da babası da, ama canı da elinde olan neyi varsa da sahabe yolunda feda etmekten asla Allah Resulü çekinmezdi. Nasıl mı? Gelin bir Hudeybiye'ye gidelim. Hicretin 6. yılı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir rüya görüyor. O rüya üzerine 1400 sahabiye haydi umre yapmak için Mekke'ye gidiyoruz diyor. İhramlarını giyiyorlar ve yola revan oluyorlar. Daha Medine'den çıkmadan Hazreti Ömer geliyor Efendimizin huzuruna. Ya Resulallah diyor, umre yapmak için çıkmışız. Üstümüzde de sadece ihramlar var. Ama biz düşmanlarımıza gidiyoruz. Mekke'nin insafı yok. Bize ne yapacaklarını bilmiyoruz. Onun için eğer müsaade varsa hiç değilse birer kılıç yanımıza alalım. Allah Resulü tamam diyor. Ömer'in görüşü, Ömer'in reyi tutulacak bir reydir. Zaten Hazreti Ömer'e Allah Resulü öyle demiştir. Ömer konuşan değil, konuşturulandır. Ömer'in dilinin üzerinde meleğin dili vardır. O öyle konuşur. Allah Resulü de isabetle söylediği o görüşü kabul edecektir. Geri dönülecek, birer kılıç alınıp yola revan olacak. Bakın bugün fıkıh kitaplarımıza ihramlının savunma amacıyla kılıç ve silah yanına alabileceğine dair bir bahis görürsünüz. Onun delili işte Hudeybiye yolunda Efendimizin ve ashabın yaptığı uygulamadır. Kılıçlar alınır, yola revan olunur. Hudeybiye varılır. Mekke Müslümanları umre için bile olsa içeriye almayacaklardır. Elçiler gönderilecek. Efendimiz Ömer'i göndermeyi düşünüyor. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah, ben nasıl bir elçilik yapabilirim ki? Onlarla benim aramda hiçbir bağ yok. Eğer beni dinlersen Osman'ı gönderdir. Çünkü Osman'ın akrabaları da var orada. O gün Mekke'nin kontrolü de Osman'ın amcasının oğlu olan Ebu Sufyan'da. O en azından o akrabalık avantajını da kullanarak orada elçilik yapabilir. Efendimiz yine Ömer'in reyini kabul eder. Ve Hazreti Osman'a elçilik yapması için Mekke'ye gönderir. Hazreti Osman Mekke'ye doğru yola çıkarken dostlar, ashabtan bazıları arkasından şöyle bir cümle kullanır. Ne mutlu Osman'a ki bizden önce Kabe'yi görecek. Bakın, Hazreti Osman tam 7 yıl önce Kabe'den ayrılmış. Yani nübüvvetin 6. yılı, daha doğru ifadeyle daha başından alarak söyleyeyim. Nübüvvetin 6. yılı, Habeşistan'a hicret ettikten sonra bir daha Mekke'ye ve Kabe'ye dönememiş. 7 yıl o zamana kadar. 6 yılda hicretten sonra 13 yıldır Mekke'yi ve Kabe'yi görmemiş. Böyle bir özlem var onun içinde. Oradaki muhacir sahabilerin birçokları 6 yıldır Mekke'yi ve Kabe'yi görmemişler. Ama Hazreti Osman 13 yıldır görmemiş. Bu sözü söyleyince sahabe, Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada bir cümle kullanır. Eğer Osman benim tanıdığım Osman'sa ben Kabe'yi görmeden o görmeyecektir. Osman Allah Resulü'nün tanıdığı Osman'dır. Osman'ı Osman yapan budur işte. Osman'ı peygamberin evine damat yapan, hem de iki kez damat yapan, Zinnureyn lakabını ona kazandıran ve Allah Resulü'nün defaatle teveccühüne mazhar kılan o duruşudur. Hazreti Osman gider. Amcaoğlu Ebu Sufyan büyük bir ikramla karşılar onu ve Hazreti Osman'a şunu söyler. Ey Osman der, yıllar oldu Kabe'yi görmedin. Hele git bir tavafını yap gel sonra konuşuruz. Hazreti Osman'ın Efendimizin onun hakkında söylediği sözlerden haberi yok. Ama Hazreti Osman orada Osmanlık yapacak. Ne diyecek biliyor musunuz? Vallahi Allah Resulü ve müminler Kabe'yi görmedikçe bu gözlere Kabe'yi görmek asla uygun düşmez. Ve gitmeyecek. Ebu Sufyan böyle bir aşkı, böyle bir tavrı görünce çeşitli vesilelerle 3 gün boyunca Hazreti Osman'ı oyalayacak. Ve bu gecikme Hudeybiye'de elçiyi bekleyen Allah Resulüne farklı bir biçimde ulaşacak. Gelen bir haber diyecek ki Mekke tarafı Osman'ı katletti. Hazreti Osman'ın öldürüldüğü haberi gelecek. Ne yapacak sizce Efendimiz? Normal şartlarda düşünsek dostlar, Allah Resulü'nün yapması gereken şudur. İhramlıdır, üzerinde bir tek kılıç var. Döner Medine'ye, tekrardan askeri kıyafetlerle, askeri tesisatlarla gelir Mekke'ye ve öldürülen elçinin kanının hesabını sorar. Normal şartlarda olması gereken budur. Ama Efendimiz bunu yapmaz. Ne yapar biliyor musunuz? 1400 insanı Semure ağacının altında toplar. Ey Müslümanlar der, Osman'ın kanının hesabını sormak bizim üzerimize bir farzdır. O anda, anında ve orada 1400 insandan birer birer Efendimiz biat alır. Ne için? Osman'ın kanının hesabını sormak için. 1400 insan biat eder. Sonra Efendimiz şöyle sol elini uzatır. Bu benim elim der. Sonra sağ elini kaldırır. Bu da Osman'ın eli. Ben de Osman'ın adına biat ediyorum der. Sahabe der ki keşke öldürülen biz olsaydık da Allah Resulü bizim adımıza ve bizim namımıza bu biatı yapsaydı. Burada Efendimizin bu tavrı aslında Allah Resulü'nün dünyasında sahabenin ne kadar bir değerde olduğunu gösteren en önemli işarettir. Bilmiyoruz bu olaydan önce mi sonra mı ne zaman söylemiştir bilmiyoruz ama Allah Resulü bir gün şöyle bir dua edecek. Bu duayı bize Ahmet bin Hanbel nakleder. Ebu Davud nakleder. Ya Rabbi diyecek. Ashabımı benim elime bırakma. Çünkü ben ashabımın kıymetini tam anlamıyla bilemem. Ya Rabbi sen ashabımı kendi ellerine de bırakma. Onlar da kendilerinin kıymetini bilemez. Ya Rabbi sen ashabımı başkalarının eline de yani bizim elimize de bırakma. Çünkü kendi onlardan sonra gelenler kendilerini ona tercih ederler de onların kıymetini bilmezler. Yani sen ashabıma kendin sahip çık. Efendimizin sevgisi böyle bir sevgi işte. Sevdası böyle bir sevda. Bakın Hazreti Osman için orada öyle bir zeminde yaptığı iş budur. Sonrasını biliyorsunuz. Olayın yalan olduğu anlaşılır. Hazreti Osman geri döner. Elçiler gelir gider karşılıklı. En son Mekke tarafı Süheyl İbni Amr'dan önce Urve İbni Mesud'u gönderir. Urve İbni Mesud Taif'in, Sakif'in en ulularından birisidir. Hatta şöyle diyeyim daha iyi anlayacaksınız. Zuhruf suresinin 31. ayetinde hani onların lisanıyla Kur'an bize bir şeyi haber verir ya. Onlar dediler ki eğer bu Kur'an inecektiyse iki ulu şehrin iki ulusundan birine inmeliydi. Kimdi o iki ulu şehir? Mekke ile Taif. İki ulular kimdi? Taif'te Urve İbni Mes'ud, Mekke'de Velid İbni Mughire. Böyle birisi. Yani insanların peygamberlik yakıştırdıkları birisi. Bölgenin en iyi diplomatik temsilcilerinden bir tanesi. Bu zat gelir. Görüşmeler olur. Hadise uzun biraz ama ben sadece içimize yarayan kısmı aktaracağım şimdilik. Döner Mekke'ye gider. Mekke'ye gidince onlara şöyle bir söz söyler. Ey Mekkelilerdir, ben şimdiye kadar nice Kisralıların, Kayserlilerin, Bizanslıların, Sasanilerin saraylarına gidip geldim. Nice hükümdarlar gördüm. Ama ben Muhammed'in ashabı kadar ona aşkla bağlanan başka bir teba görmedim. Eğer onun etrafında böyle insanlar varsa siz asla ona galip gelemezsiniz. Eğer beni dinlerseniz açın onların önünü. Tabii Mekkeliler bu sözden hoşlanmazlar. Ama burada Urve İbni Mesud'un söylediği sözler bizim için çok önemli. Allah Resulü'nün ashabının ona duyduğu aşkı o gün için bir müşrik olan Urve anlamıştır ve böyle ikrar etmiştir. Orada o aşkı gösteren, inanın ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o meselenin üzerinden çok kısa zaman önce Hazreti Osman'ın kanı için gösterdiği hassasiyettir. Eğer Efendimiz o aşkı onlara hissettirmeseydi onlar asla onu yapamazlardı. Urve İbni Mesud daha sonra Müslüman olacak, hatta şehit olacak. Belki de o gün ashabın o tavrı onun yüreğindeki iman perdelerini aralayacaktı. İşte sadece bu Hudeybiye meselesi bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye nasıl bir aşk duyduğuna dair en güzel örneklerden birisidir. Başka? 2 sene öncesine gelelim. Hicretin 4. yılı Safer ayı. Allah Resulü'nden Kur'an öğretmeni istiyorlar. Necid bölgesinden. O bölgede yaşayan kabileler, kavimler bir temsilci göndererek Efendimiz'den böyle bir talepte bulunurlar. Allah Resulü de o bölgedeki kabilelere güvenmemesine rağmen, yüreğinde bir endişe taşımasına rağmen Kur'an'ın mesajı oraya ulaşsın diye yüreğindeki aşkı yine yüreğindeki endişesine galebe çalar. Ve oraya bir rivayete göre 40, bir diğer rivayete göre 70 Kur'an öğretmeni gönderir. Hadiseyi biliyorsunuz. Ben ilerleyen derslerde inşallah bir gün size Suffa'nın kurbanları başlığı altında bu hadiseyi biraz daha detaylıca anlatacağım. 40 Müslüman ya da 70 şehit edilir. Biri istisna. O biri de gelir Efendimiz'e haber verir. İbn Abbas diyor ki Allah Resulü bu hadiseyi duyunca bir ay boyunca belki 5 vakit, bir diğer rivayette de sabah namazında, rükudan kalktıktan sonra son rekatta, namazın içerisinde, farz namazlarda o kabileler için beddua etti. Rahmet peygamberi. Onun bedduaları sınırlı. Toplasanız 23 sene zarfında onu geçmez biliyor musunuz? Bir defa Hendek'te beddua etmiştir. Namazını engelledikleri için Mekke müşrikleri. Allah'ım onların çadırlarını onların başına geçir. Ayaklarındaki toprakları sars diye onlara beddua etmiştir. Bir defa bıçak kemiğe dayanmıştır. Amcasının oğlu, Ebu Leheb'in oğlu Uteybe için beddua etmiştir. Nasıl incitmişse Efendimiz'i, ya Rabbi sen bu amcamın oğlunun başına köpeklerini musallat et demiştir. Ve bir yolculuk sırasında, bir ticaret sırasında aslanlar Uteybe'yi paramparça etmiştir. Efendimizin iman etmeyip küfür üzere ölen 2 tane amcasının oğlu vardır, biri budur. Birini de söylemeyeyim, siz merak edin, araştırın. Bu kadar. Defaatle Allah Resulü ızdıraplara, işkencelere maruz kalmış olsa bile, nice nice zulümlere maruz kalmış olsa bile, bir gün olsun ellerini açıp da beddua etmemiştir. Uhud'da etmediği gibi. Ama mesele sahabe olunca, mesele onlara ulaşan bir zarar olunca, Efendimiz böyle yapmıştır. Tek tek isimler vererek, ya Rabbi demiştir, sen Beni Lihyan'ı, Beni Zekvan'ı Yusuf'un zamanındaki kıtlık gibi kıtlıklara maruz kıl. Sen onlara baskınlar gönder. Onların başlarındaki o çadırları başlarına geçir. Ve neler neler. İbn Abbas diyor ki, Allah Resulü o duaları yaparken biz de arkasında namazın içinde amin amin diyerek ona icabet ediyorduk. Bu göstermez mi nasıl bir aşk duyduğunu? Sadece Allah Resulü'nün bu tavrı bile o aşkı anlayabilmemiz için çok önemli bir hadisedir. Ama biz başka şeyler de biliyoruz. Meseleyi biraz daha şahıslara indirgesek neler söyleriz neler. Mesela Hazreti Ebu Bekir'e duyduğu aşk anlatmaya ve anlamaya değmez mi? 20 yıllık nübüvvet öncesi bir dostlukları var. 23 yılda nübüvvetle birlikte 43 yıl. O dostlukları hiç azalmamış. Daha ilk günler Hazreti Ali nakleder bize bu hadiseyi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kurtarmak için kendini orada feda edince Utbe İbni Ebi Muayt onu uzatmış, elini almış ayakkabısını, yüzüne vurmuş, öyle bir hale sokmuş ki orada acılara dayanamayıp bayılmış. Taşınmış evine, nice sonra gözünü açmış. Annesi Selma Ummul Hayr, Hazreti Ebu Bekir'e bir damla su içirmek istemiş. Vallahi ağzıma o suyu koymam Allah Resulü'nden haber almadıkça demiş. Annesi sinirlenmiş, daha Müslüman değil o ara. Zaten ne geldiyse başına onun yüzünden geldi. Bırak demiş onu. Vallahi onu görmedikçe ne yerim ne içerim demiş. Zor bela Darul Erkam'a doğru taşınmış. Annesi ve başka bir hanımla beraber.